بندہ کی جہاد کی بھی مدد جہاد دوران کی احتیاط کے قتل بھائی چلتا مومن دنوں نے وجلیش بینزم اصلاح نیت نیت بسیگی دکیشور کو شاید د غنیمت اور دولت دفار بجنگ نی چرتا دا سے چڑے مخل آرام گئے نو دا بولتا ہے چلتا مومنان بلکہ پتہ بجن تفشیش و تحقیق بکوائے ہیں بغم حکم دا ہجرتو امیر لب بکاری حاکم دا دا ہجرت مقرالا حکم بدا ہجرت کئی او خدا بل مرنا مہاجر رالن ناغی سربا نصرت کئی زیب ور کئی بغم حکمو دا مانزر قص و سورا دا سفر والجہاد امیر لدام بکاری چخب المجاہدین و فوجان سفر کی تو جہاد کی دمونس ٹریننگ ورتول کی با خوف پہ حالت کے اور سفر پہ حالت کے اور جہاد پہ حالت کے بعد منز پابندی کو پکائے اسم حکم ہو انا انزلنا الیک الکتاب بالحق کلم الفتح شو ملک قانون با قرآن بھی قانون دمل بقرآنی بعد الفتح جہاد مل فتشوا علاقہ فتشوا مل قبضہ شب نو قانون دا اسلام اور قانون دا قرآن وبر کے ناطی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ اور بدیبان نے تفصیل کو روکڑے ہو اور زجر ورکو خائنین ہوتا بدیل قانون کی خیانت کی دارن موریدین کتاب اللہ دا اللہ ردی قانون نہ مخڑے پریوان نے فیصلہ نہ کی یا امیر قاضی پری کی خطا کی یہ سوچتے نہ خلق و زجنون و داری قباحتو نہ بیانے دن تردی رکو پوری ریاض و ترجمہ مخی کڑے وان تو تفصیل پاتے ہو نبیہ ہو رہے اِنَّا انزلنا الیک الکتاب اتم حکم دمل قانون با قرآن دفت ہے نباد اِنَّا بے شکمونگا انزلنا الیک الکتاب رائے گرے تا دا کتاب الحق دا پارا دا قانون نتے سہی لیتا کم بین الناس دے دا پارا فیصلوں کے دخل کو منس کے بیمار آک اللہ باغ سبان شاء اللہ تقود لی قرآن و سنت ولا تکل الخائنین خصیمان قومتی گا دا مجرمان دا پارا خائنین نمران مجرمی خصیمہ طرفدار دا مجرم طرفداری بنکے فیصلہ و دا قرآن و سنت او کچر تدا چی تشیوی نوست دا فی اللہ بخنو وارد دا اللہ نا ان اللہ بے شک اللہ کان دے غفور الرحیمہ بخون کے مہربان او ولا تکل الخائنین خصیمہ تفصیل کئی دا مجرمانو طرفدار بن جوڑے گے سنگا ولا تجادل او جگڑا مکوا باس مکوا طرفدار مکوا اللذین دا کسان یختانون انفسهم چی نقصان کڑے دا قبلزان خیانت کی حضوری دا قبلزانونا فغلا ترا فزنا سرا فگنا سرا ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نخوقی من کان سوچی خوانا خیانتگر اسیما گناگار او دا خیانتگر خلق چے کل دا خیانت کئی گنا کئی نو یستخون من الناس زان پٹی دخل گنا ولا یستخون من اللہ او زان نشی پٹولی دا اللہ نا یا یستخون دا خیانا دے یستخون یستخون من الناس شرمیگی دا خلقنا ولا یستخون من اللہ ولا یستخون من اللہ نشرمیگی دا اللانا دا خلقنا شرم کئی دا اللانا نکئی وہو ماہم او دا اللہ بی سرئی یعنی خبری ایدو بیدون کلیسی پی دا شریف پٹے مشوری کئی ماوا لا یرزا من القول چنے خوخی اللہ دا بینانا کمی خبری شیدی کئی دا قانون خلاف او دا قانون خلاف فرد خلاف وکان اللہ بما یعملون محیطا او دے اللہ پاسبانی چیدیے کئی محیطا احاطہ ان کے مطلب دا قانون با قرآنی و چھے کم خلق دے قانون تغاڑا نہیں دین آئی تزجون شروع او دے قبائح خائمین و موریدین اصل کی اگر چھے دا قرآن آیات نام دی او دے شان نزول سرا خاص نہیں دی او خاص واقع پورے و کلچ مفسرینو دا قرآن دا یوایات دلان دے سواقیلی کلی او شان نزولی وی چھے دا دے دا نزول سبب دا زوش دا واقع شوا نو دا مطلب نیچے پورے خاص دے و مفسرین اکثر داوی نزلت فی کذا دا آیاتون نازل شوی دی دا دا سی واقعات پا حق لا دا سی واقعات پا حق دا غا واقعات نبی علیہ السلام پا وقت شوی دا و کائندہ کی و دا غا بدا دی آیاتون مزدار نو شانزول پر قرآن خاص نده و کل باز آیاتون دا سی چی دا غی شانی نزول شانی ورود دا غی بیانوشی نو آغا آیاتون پا آسان فهم کی رازی اور پایا تم سڑے خپوش واقع دا شیر ہوا چونکہ مدینہ کے مومنان سرا سرا دا مسلمان پجامہ کے منافقان پیدا شی اور خواہ کی یہود مسیدل مسلمانان منافقان اور یہود مسلمانان او بظاہر انہوں دا مسلمانے او گیرا پڑکے ٹوپے او کپڑے یا سے دا مسلمانے انہوں زودہ سوہا جو زکاتہ سے بولو جہاد نم سر خوزرانا مناطقہ تو او دام کافی خلق عبداللہ ابن ابی ابن سلول او دار انگام مر گری نو پیو گاون کی او پیو کلی کی پیو محلہ کی دا سوشو چیو مخلص مسلمان سوہاوی اب ار وقت کلد جہاد مقرارہ ناوے امیر سے بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یا رسول اللہ زمان ہم پکیلی کدی تشکیل جہاد تشکیل بگیر نہ تمام پکی نمڑی کر ہر وقت جہاد لپاتے ہیں او بقوا کے منافقان و سیدل ناوی دا مصیبت کہ کر مجاہدین جہاد لدی و تشکیل کی گی نو تشکیل کرے نمڑی من شرمائی ندی محلے نہ بری سوک نہ پائے اور دے پائے دا خلق اسی زمون دے خلق کو توجہ من طرف تے پیدا کی دل سکار پکار دے سچو کو ا منافق نور سر مشورہ کرا لے کہ کار بو کو دا وسلام سورا دی پٹ کو بندیا تے شکر نہ کی دا چل ہو ترو اتنے چلو وسلا کیونکہ اصحاب کو مجاہدین خلق دای با بس وسلا رو تیار پرتا نو دا دو اسلاوا پا یو کسوڑای یا بوجه ارسا چه واقعی که چو شو توره واس غره وی غشی میشی او ورسرا اور بش غلم این مسره نکا جام پا کار رای نو ارسا با تیارو بس چکلا تشکیل کی گی و آرڈر کی گی امر کی گی نو بس گران کار بنی ارسا با تیاری بس پشاکا وزا وسلاوا خود دا غا وسلا دا کور دا چت دا پاس یو سپرگے یا یو کمرہ و پائے کے خود دے منافق معلوم کرے محلہ کے گاون کے اسے دا معلوم کرے وا چی دا دا وصلہ وغیرہ کو برا پرتا را نو دینوں رو سرے مشورو کرے چی دا چی باکو چی دا بزر چی را پڑا کم نو دا بیا دے ور بچی کردی بیا با تشکیل رہ نکے اچی دے ورہ دا شپی یار تیم نو اغا شیرا پمحک راوی اکم اکا سوڑے و آیات تے چھو بوجے و پائے کس غر امر او داغا سامان مامان پرو تو ور کرو لو خود دا بتنو چھو وڑم بکی تورو خنو تورو خواسا وی کن امر وقتان سرکر دور نو تورے خنو او داغا نور چھ باقی شیر دا تا بتنیشت دے منافق دا دا بدکسمتین آغا بدکسمتی دا خود خوش کسمتین مسلمانان اغا بوجه چوا کسوڑه چوا اغا سوره او بزید نر بچی را پشاک رو کور تیرولا چو کوری سنگا کیا خوچیو کتر شاعت ور پسی لوی دوڑو لاز بڑا شویو ایران شو چه دا سو دی زر زر دا شپی یو مرگری تا مناسق قبر اوڈا با ایسی سیب ترو دکن بلکہ پلانچی سیب امیر سیب ترو دکن سچر دے دالو با نشوا شیخ امیرانو خدا اس سو دا سوکا چدا خواہ کی یہودی ہے یہودی کر بے کی وکرے کی دا وطے دا پلانچی سیب دا زمون لکھے دا امانت کی دا دیا بے دا نصبہ پر سواوے اوڈا نسی پر امال کی اندو دے امال کے جکل اندوان میری مسلمانانو امداد دکھوئے اول خوا غربت نو کو مسلمان بچر تو سب دو روپے پیدا کرے نو کور کے میں نہیں کوئی یاری دو مسلمان میرا نہ پڑی نو ہندو ہو سیدو نو ہندو کرے رہے کہ پہنے دا بیتا والا او بل وجہ داو چھے پر امال کی دے ہندوانو کاروبار ہوتا نا کاروباری خلق نائی سر بے خوستے نو دارنگا وہ اندہ چوکرا چھے زدی یہودی سر بے کیلو کاروباری سا ہے او بیا با کسبارا بانے داووشی دا غلا وہ چھے دا یہودی پڑھا کرے دغا مناطقان خلو کے دا مشورہ بس بوجھے رہو اس کا یہودی کو تول اڈا بڑا بڑا خیر خدے یار بس یہ کار پہ اکثر ہے سب دس سامان دے مانے سے دا کی دا بدن روز تک دیا دوا بالکل سبالا صحابی کے کل اخبر وسنا مسئلہ کتلے وسرن وسرا سشوا زغرا و سامان سشر چوے قتل نو دا منافق کورا پوری ظاہر خو مسلمانو کھانا دا کورا پوری دا اوڑو اغل دا غا جوڑا شوی دا لا دا خود پٹ کرے نبی علیہ السلام تراغے چھے دا اللہ پیغمبر دا غا سی اغا سامان رانا دی سڑی پٹ کرے ایرا طلب کوئی راش چھے راغے اتے تا دا دا دا ازغر وغیر پٹ کرے دا وینا ما خونا دا پٹ کرے دا دی یہودی پٹ کرے دا خواہ چھے نمگا گاوان کی یہودی دیگا پٹا کر خواہ کیا غنور منافقانم اچھا چھو تدا خودنے کرے او تے توبہ توبہ دا سی پاک مسلمان پا لمنی منس کی دیو پا دی مسلمان چڑی بانے تا الزام لگاو او دارن ار وقت جہاد کی اور وقت پا منس کی اور پاور سب کی ودر ذکرون کئی اسکارون تاجدون اشراخون کئی بزرگ سڑے او دا سی پاک مسلمان بانے تا الزام لگاو او غلاغن یہودی کرے را دار نبی علیہ السلام چی دا خبر ورد ہم نے چیر رشتی دا خبر شے برامت شو یہودی کرا او دا پدی مسلمان غریب بانے دا الزام لگا انہوں نبی علیہ السلام پدی طبیعت خراب شے دے خون نکر مسلمان الزام لگے معلوم دا دینم معلومی چی نبی علیہ السلام عالم الغیب ناس خابدی او نا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام چی دا خبر اوکڑا بیاد دین آباد خبر خلال وی زبط دا سے چل لے چھ دا مسئلہ نن پرے دے سبال بخونہ کو نبی علیہ السلام نے چھ وہی برای شیعہ بسنور شوائد گواہے وغیرہ یہودی باندے خو شے ذکر صادت سو چکور کے ورل روت خواغوے چھ نصیب دا خرال دا مانا دے خیر خبر عجیب شو دیوی دا زغلا کرے دا غوی ندا ہوں دمہ سرا مانا دے خیر وغیرہ خبر دا نبی علیہ السلام نے دے بانے بات سوچ کو فیصلہ نبی علیہ السلام اور رولے نو خزڑے کی دعویٰ چی دا دی یہودی کڑے دن دے بقابل سزائی او دا بل دی مسلمان بانی دے الزام لگو نو دا خانہ دا پدی کی منافقان بیاد اشبی راج منشو سو کو سڑی دا خود سبال سابی تی سچل کو بس دا دا نر بچی چی دے دا شپی شپی مکی دا تختی دے منافق ال دا لار ال دا چی لار اندے و بودے کر لار ورطے یا ربس مسافری مستالی پور کے بہت سمان سار بزان لسم مزدوری مزدوری کم آئے دے سیدہ رضبہ کی چرتا بلدے معلومات کڑے دے غلا خوادہ تو بلدے کے معلومات کڑے دے کور کے سڑے نشتہ خضرہ معلومات کڑے سو سونا و مال و دولت تے بس ورغلے دے دے شپی یا دا غرمیٹے شاتنے ورطا کندر والے دے خضر تکڑا خضر وا او خیارا ایمتا تیار تور نیولے وا وچے سنگا دا کندر وکا دا سر بچے ورننے ناسی دا سر دقل تے ہوگا لکر امار تناخو اپاتے شو سر دیکھو منافق لفی کار اکت مکت اطلاع خبر رالا او پوی شدہ مندہ رسڑے دا خوندہ کی کار او گران تا تختیز لے دا تیخت و بیاغل تا بیاغلا اول تا وجل شے دے منافقان والا بیان سپر توب مرتوب کو فشے بے کو ولوی نجی دا پا غلطے کے غشبے دے دا سنو و پلانو دا غیوالا جوڑو نو قرآن پاک دا دی بیان شروع کرے چو گورا یو خو پیسر پا قرآن کوئے اولا تکل للخائنین خسیما دا مجرمانو دا پارا طرفدار میں جوڑے گا. نعوذ باللہ میں نبی علیہ السلام دا مجرمانو طرفدار شروع نیلا فیصلہ کرے گا خو صرف دمر قدرے چھے منافق لا کرے دا غل دے نبی علیہ السلام دا پتہ نشتا صرف دا منافقانو پا خبر چھے رہ دا خو مسلمان باندے ایسے الزام لگا دا شیخ یہودی کر رہا گئے پا دی خبرہ صرف دی سوچ اللہ تا الزام کا مجرم دے بارہ کے دا تر خم مکا و دا موائے چھے الزام جو لگا ترہ دے چھے نبی علیہ السلام دا فیصلہ نہ رکھے او استغفر اللہ بخنا غوارا دا اللہ نا نو نبی علیہ السلام خو فیصلہ نہ رکھے یہودی نے کہ لاس کٹ کھڑے ہوئے فیصلہ پہ شے ہوئے نو بیام نبی علیہ السلام پہ فیصلہ کی خطا صدا ہوئی اشتہادی خطا وکنہ گناہ خو نہ رہا او طرح دی چی دا فیصلہ لا شے نہ رہا صرف دان ہوا چی شے برامت شے ہوئے فیصلہ بروس تو کئی خو بیام وقت اللہ ہوئی بخنا ہوا گناہ خو نہ رہا اصل خبر ادا چی دل تا دا استغفار دی دا پارنے چی سو گناہ شے رہا دا دا گناہ دا پارنے بلکی دا تعبدن دے استغفار تعبدن اسی واستغفر اللہ بخنا دا اللہ نوارا او اندہ کے قاضیان و حاکمان توی عام خبر اکی دا مجرمان طرفدار مجھوڑے گا کو دا نسوشینو یا مرادہ دا جی فکرینو بخنا غوارا ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ بخن کے مہربان ولا تجادلن اللذین یختانون انفسهم دا خلق و طرف نا باس مکوا جگڑا مکوا خیانت کیا چولے دے خپل ذان فلزان پغلا سرا تو کی سر خیانت کیا چولے ان اللہ لا یحب من کان خوانا نصیبا اللہ خیانت کرو گنانگار نخو خی خوان دا خیانت کی دو کی کی غلے کڑے و بے پی یہودی بانے ہوتا پلا او سیما گنانگارم دے دو کی اکڑا خیانت یہودی بانے الزام لگو او سیما گنے کڑے دا غلام یستخون من الناس ولا یستخون من اللہ دا خلقوں نے پٹائی خدا اللہ نے خیلی نشی پٹولے خلقوں نے پٹولا کہ نہ دا خون ندی کری وہ ماہم اللہ جی سرائی جی سرائی کے دل مانا خبر دے ایلو بھئی سونا مالا یرزان ان القول کل چی تشوی پٹے مشوری کئی اگا چی اللہ نکو خید وینانا جی پٹے مشوری اکڑے کنا پی اگدی بے ورطا کو بیا دشوی شی منصوبہ جوڑا شو چیزا با ذکری نو دا وکان اللہ بما یعملون محیطا او دے اللہ پاک پا غصبانی چیزی کئی محیطا احاطا کون کے ہا انتم ہا اولائے جادل تم دا بیاد جادے اگر چالا را چی دا خائن دا بچو کوشش کئی دینو رو منافقان دا بچو کوشش کئو کن و دے لارا قولوی یہودی بان الزام لگا او دا رنگ بیاد تلا را جوڑا کرا زوی خپیس پکاوا دی مجینی نو دا یعنی سزا در بانی جاری کی نو ہا انتم تاسو ہا انتم خبر دارتا سو ہا اولائے اگر خلقی ہے جادل تم چی تاسو خبری کوئے جگڑا کوئے خبری کوئے انہم دلیل طرف نہ تل حیاتی دنیا پر جند دنیا کے دینور و منافقان میں صفایانی کولی کنے جی جونہ صفا پاک چڑے مسلمان پر لمنی موس کی ادھا پہ الزام لگ نو دنیا پر جن کے خطاو دی وکیلان جور شیوے یا نن سبا دالتون کی وکیلان ہو کچر ہو گئے چھو تپتی دا مجرم دے قاتل دے زانی دے ڈاکو دے غل دے او بیان ہاں تم ہاولا ہے خبر راتا سوا خلقی ہے جادل تمن ہم کہ بات کوئے لدید طرف نہ عدالت کے بات کئی کہنا دا جج مخی فی الحیاتی دنیا پر جند دنیا کے و فمن یجادل اللہ سوک دے چھ بات بو کی اللہ سرا جگڑ بو کی اللہ سرا نہ ہم دلی پدر یوم قیامت پرد قیامت نہیں تو وکیلے او مجرم خلاص ہے نو سبالا و پا قیامت کی دا اللہ نہ سوک لے حالتا ہم بیاتا والا وکیل جوڑ شے تاریخونہ بے کے او دارن بات با پکے اما یکون علی وکیلا او سوگ دے چیشی با پدیبان وکیلا بچکا ان کے اما یکون علی او سوگ بشی دا قیامت پورز دا اللہ مقابلہ کے علیہم اے علی خلافہم دا دی پر خلاصی او بچو بانے وکیلا بچکا ان کے ذمہ دار دا ہم ترہ میں بیا سوک لنس و میا منسوان او یزم نفسو سمہ یستغفر اللہ دا ترغیب توبے دا تو وہ بات ہے کہ چرتدا سے ظلم زیادہ درو قسم دھوکا غلام کڑی تو وہ بات اللہ مست و میا منسوان چاچے عمل کو بس بد عمل ہو کر بد عمل لکا غلا سنگ چیری غل کڑے وا اور یاد لیم نب سے یہ ظلم کو پخل جان دا قسم دا درو گئی مکوڑ قسم نے دا دن دا کڑے قسم نے مانا رکھے داو دا پارا تارا خیر ہے عمل ان بدو کو او اگر بد تبیا بدم نوی بلکہ الٹا او یظلم نفسه ظلم بیا پخل زان کئی یعنی قسم پہ پتر و غفری غل گنانگار دا سکاری کڑی گنیم کڑی و قسم نیم پی کڑی بے پبل الزام لگولی سمیت تغفر اللہ بیا بخنو واری دا اللہ نو یجید اللہ حب مومی اللہ غفور الرحیم بخن کے محربان تو بے پسید قدر وستا اللہ بے مات کی تو بے جتی خوشار دارے دا غلا پا صورت کی کہ سڑی غلا کڑی جرم اکڑے رہے او اغدا سے حقی کہ پائے کہ دا اللہ حق طرح طرح دا بندہ حق ہم لے نو پا استغفار با دا اللہ حق مار شی صدق دل طرح و اغا غلا والا شیبا اقبل مالک تا واپس کئی دا نا شو بزا خیٹا پیوا چو غلا میں کڑے تو بمی جی بس اللہ مات نکے نا دا اغا پردی حق دے اغا با مبردہ واپس رشوت خور دے رشوت جو طول مر خوالے لے سود خور دے سود جو طول مر خوالے لے خلقو تلی دا ظلم زیادے کڑے نو غردہ پا استغفارو نماز کی پا استغفار کو بدا اللہ حق مات شی اغا بندہ نشی دے کم حق والے نا اغا با اغا تا واپس کرے نا بشرتی پا حقوق لے بات کی ومن یکسب اسمن فانما یکسب على نفسه دلتا اس دیو دو خیالونو رد کئی کل کل یو سڑے جرمو کی گناو کی خود دے خیال دی چی زمرا جرم او سزا دے دبل پا غارے دبل پا سر بئی دبل پا غارا بئی اللہ وی ندا شدیکی گناہ بتا کری و پا غارا با دبلی نا ومن یکسب چا چوکڑا اسمن گناہ نفینما بیشک یکسبو سزا دے کولو دا گناہ لانب چی دا پا سر دا پا دان دا بل پا غارا دی کی چی بل لی پکی گرفتار شنی ولیش اللہ دا چی نکی او سر پاکستان قانون نے دیکھا نشے جو رو بھائیو کڑی نیو لی کی یو پکی بل ہم چاہ چی کڑی دے رو کی وی وکان اللہ دے اللہ علیمن حکیم پوی و حکمت والا ومن یکسب خطیئتا او اسمن سمیل مدیه بریئن فقد احتمل بہتان و اسم مبینا دا تا دین خیال تر دی کل دا چیو کی گناو کی خپلو کی جرم خپلو کی او تحمت بیا پا بل شریو لگی اللہ وی دام دے جرم دے لوی گناہ دا کڑے تارے ہو الزام بل لگے قتل تاو کو دعوی دے پا بل شڑے دے ورنیخ کو ویدا دکڑی غلا تاو پڑاو الزام پا یہودی لگے لکہ داگے واقع ہے نو گورا اللہ پاک او دا اللہ قانون او دا شریعت قانون پا کافرم خپا کی گی چھے الزام پہ ہو لگی دا یہودی ہو کنے کافر ہو خو شریعت تاو ای قرآن دے زیادے کرے او خو پاک دامن کنے او غلا نو کرے دے اسلام دا سرے انصاف قانون دے او کدا بل ملکی او دا بل قانون وے نبی پری دا بے واجنے کم اجرم نم نینو دا من دا دین نے شریعت بینانا غلط دا او گو رہے پا یہودی الزام لگے دلے دا قرآن پورا حکم و آیات نرا ولی دا انصاف نا خلاف خبر مجرم نہ دینو ولی مجرم کے الزام پہ لگے ومن یکسب اسمن چا چکڑی چا چوکڑا گنا ومن یکسب خطیئتن چا چوکڑا خطیئتن خط خطیئتن چا چوکو یو مال کار خطیئتن فخطا سرا او اسمن یا قصدن یکسب کار اوک خطیئتن فخطا سرا اوک او اسمن گنے اوکڑا یا دلتا دا اسم بمانا دا قصد یو کار دیو شو یا تے فخطاو شو یا تے قصدنو شو یہ دا گناہ ارادہ نو قصد نو خوشو خطاو شو او یہ قصد و ارادہ دا غلاو دا گناہ وان نسوم پس دا دینا یرمی بی دی نسبت کئی دا دی گناہ و جرم برین پا یو پاک دامن باندے جرم یوکو نقصان یوکو پا خطے ہوکو کو قصدن یوکو و بیاد دی الزام پا بل لگئی نسبت کئی دا دی یرمی رمی وی شلو دا بیا اولی پا دی بانے بل پاک پاک کیونی منہ الزام پہ لگے نسبت کے سمیر میں بیا نسبت کے بیہی دے دی گناہ و جرم برین پاک دامن باندے فقد احتمالا پس یقینن دبار کو بہتانن بہتان و اسم مبین و گناہ کارا دو پخپل سر بانے دیر لے بہتان و آغش دبل پاک دامن بانے الزام لگے انو لے بہتان لے جرم دے بہتان دے تر لے گناہ او گناہ مکڑا کارا لکدر غلائے غلاو پڑاو بیا الزام پا بلمو لگاو او پا قد احتمالا حمل بارکولو تاوی یعنی دا معمولی جرم نده بلکہ دا بہتان او دا گناہ دا غلاو دا رنور جرمونا دا شریعت دا قانون خلاف دا دا سیدہ جدا با دا دا پسر بانی پیٹھے پروتی خلاشی گی بنا ولو دا فضل اللہ علیکہ و رحمت اللہ ہم طائفت منہم این ذلوک دو مغا دواجی شروع دی دا جمعیوں کا نخائی نہیں ہوتا او دے قانون نہ مخڑو کو دا نو دو ما غد زجر دلان دی راج زجرم دے ور سرا ور کے اشارہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تسلیم دا ورولا فضل اللہ علیہ کچرتنے پر اللہ پتہ وانے پیغمبر ورحمتو دا اللہ رحمت نہ نو لہم طائفتن نکلک ارادہ کڑے وا طائفتن یا ویڈل میں ہم دجینا یذلو چتا واڑے تا خطا کی یہ کوئی ارادہ کڑے وا سارا خطا کو دا مجرم پزے غیر مجرم نے در بان علاج کٹ کا سزا یا غلط تا پزری ور کو لگا غیر مجرم ورولا فضل اللہ فضل نو مراد نبوت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ورکڑا ورولا فضل اللہ علیہ کنا فضل دا اللہ پتا یعنی کہ اللہ دل نبوت نہ در کڑے ورحمت و رحمت دا اللہ نے رحمت نہ مراد یا قران نے جو قران در کڑے دے نو گورا حکم دے ترولی کی نہ سنا دا او یا رحمت نہ مراد عصمت تے ابن جوزی رحم اللہ وے عصمت دا پیغمبر ولولا فضل اللہ علیہ فشرتنے میں فضل دا اللہ پتا اللہ دل نبوت نہ در کڑے ورحمت و رحمت دا اللہ نے یعنی تو معصوم نے تا عصمت و حفاظت نے اللہ دا پیغمبر عصمت و حفاظت کی کن کتے چرے معصوم نوے نو دے خلق کو خطا خطا کھولے خو چونکہ پیغمبر دا گناہ نے سرے معصوم دے کنا نو زکت بچ ہوئے یعنی دے خطا پا گناہ کی اختا کھولے پا خطا چا دے خطا بانے غیر مجرم مجرم کاؤ دا خود یہود دا تارو دی دا منصوبہ وکر ترجمہ چلو سورہ جی دو تفسیر کئی ولولا فضل اللہ علیہ کچرتنا فضل اللہ یعنی نبوت علیہ کا بتا ورحمت و رحمت اللہ نے عصمت و حفاظت نو لہم طائفتن نو خامخا کلک ارادہ کڑے وا یہ ویڈل میں ہم دزینا دے منافقان ان یزلو چی خطا کی تا واڑی تا دا نفاظ دا شریعتنا واڑی تا دا قانون جاری کولنا تا دا قانون جاری کولنا آڑے تے اڑولے دا قانون جاری کولنا دا نفاظ دا شریعت نے اڑولے دارن ایو ذلو چی خطا کی تا دا فیصلینا دا سی فیصلینا دے خطا کرے دا سی فیصلینا خطا کول ارادہ کرے ودی بیمان ستا خدا وچی دا اللہ فضل و رحمت ہو نو تے خطا نکڑے یو ذلو زلالتن تا پمانا دا خطا ہے تے خطا کول دا سمی فیصلینا دا سی فیصلینا یو مانا دا او دے او مانا دا کد اللہ فضل نبوت نوے و عصمت نوے نکلک ارادہ کڑے وے اڈالے پدوی کے ایو ذلوک چھے حکم لگئی پتاوانے دا گمراہ ہے پتاوانے دا گمراہ ہے حکم لگئی یعنی خدا ارادہ وے ارادہ دا کڑے وے کور کے چھے راشا پدے بلبانے وے الزام لگو یہودی باندے نو پیغمبر و فیصلو کی دا چھے لپے یہودی نے لاس کٹ گئے ولے اگا سامان یہودی سر برامت شا نو چھے لاس تے کٹ کی نو روس تو با حقیقت خوب دائی چھے آو غلا نو کرے روس و تفشیش معلومات شی خلق بخل ہوئی چھو گو رہے بغیر مجرم نے لاس کٹ کر نو ہی نو دا پیغمبر چھے دے نو دباللہ گمراہ او گو رہا غیر مجرم نے لاس کٹ کر دا دیب ارادے داوے چھے تاوانے دا گمراہ ہے حکم لگے دے لیتا تیار ہو لے دیتا ہے دا منصوبہ جوڑا کرے معلومہ دا چھو چھے دے یہود اکار سرے دے یہود اکار دا رہے دا منافقان اکار دا رہے چاہی پا پیغمبر بانے سکے دا گمراہ ہے حکم لگے لکا حشویہ دا دے امان حشویہ یو کسن بیدتیان جی اوی پیغمبران نگونا کی او یا دا حشویہ تابیدار اوی پا تیروان لکا روافل مدودی وغیرہ ام وی پیغمبر نبی گناہ کی دوگر دا منافق خبر خود دا دا منافقان کار دے لہم طائفتو من من یزلوک چتا بانے دا گمراہ ہے حکم لگئی پیغمبر بانے دا گمراہ حکم لگئی دا گناہ حکم لگئی پیغمبر نے عزو اللہ گناہ کرے دا اللہ وینا پتا بانے دا گمراہ ہے حکم ہم نے لگی تا سو گمراہ کولے خطا کولے من شی گناہ گار کولے من شی زکا ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ یو خالا نبوت در کرے دے نبوت سردہ منافی دے چاہ دے گناہ کئی و گمراہی دے کئی و دارن اگلے نسی پہ سلی نہ ہوئی بل و رحمت و دا اللہ رحمت یعنی عصمت دے اللہ پیغمبر معصوم پیدا کری معصوم نہ گناہ نہیں کی کن گمراہی نہیں کی وما یذلون الا انفسهم وما یذلون الا انفسهم وما یذلون او دینو گمراہ کئی الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یذرونک وما یزورون کا نقصان نشی رسول تا تمہیں شینس سمطلب دیکھے تا دا خطا کلو کوشش کئی یا تا بانے دا گمراہ حکم لگئی نو دا با اکڑیشی اللہ وینانا پیغمبر چھو سوک دا گمراہ حکم لگئی نا با پخفل گمراہی وما یزلون اللہ انفتاؤں تا تی معلوم شو چھو سوک دا انبیاء دا اسمت نا خلاف کیا خلق گمراہ سوک چھوی پیغمبر نا گناہ کی نا غطر ہے اللہ وما یزلون اللہ انفتاؤں زان گمراہ کر زان گمراہ نا خ وما یذرونک او نقصان نشی رسول تا تم انشینس اس نقصان نشی رسول نو تو دا کتاب و سنت مطابق فیصلے کوا دارن نفاذ دا شریعت کوا او دا دی خب کو پروا مت وانزل اللہ علیک الکتاب و الحکمہ دا مخ کے سرا مناسبت دا دی دار ہے چو گورا دی خو ارادے کی کوششو نہ کی ان یذلو چتا دا صحیح فیصلے نہ خطا کی تابانے دا گمراہ حکم لگئی خدا منصوبے نہ کامیابی کی زکا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ زکا چرالے گلے دے اللہ پتاوان کتاب والحکمتا او سنت یا درکڑے دے سنت رالے گلے دے کتاب والحکمتا او درکڑے دے دتا حکمت واتا کل حکمتا وعلمک و قدلی تا تما وسلم تکن تعلم چھتا پی نپوئے دے مخ کے تا تیغ علم درکڑے دے تا تیغ کتاب درکڑے سنت درکڑے دے او اغا پوئے درکڑے چھتا سر مخ کے نوا اللہ دل درکڑا نہ پوئے دل در کڑے دا نو پدی مہربانے و پدی سرا پدی علم و کتاب و سنت سرا دیتا تا نقصان نشی رسولے دیتا نشی خطا کولے سننا وکانا فضل اللہ علیکا عظیما او دے فضل دا اللہ پتا وانے ڈیر ہوئے دا دا اللہ ڈیر ہوئے فضل لے نا خلق تا نشی گڑ وڑو لے خطا کولے دلتا وانزر اللہ علیکا الکتاب کتاب نمراد قرآن دے او حکمت نمراد سنت تے احادیث و سنت وعلمک ما لم تکن تعلم دین سمرات وعلمک ما لم تکن تعلم او غسیم دا تخودلی چی تپی نپوئے لے دین مراد اغا علم دا اجتحاد دے قرآن سنت سر سر دا پیغمبر اجتحاد پیغمبر اجتحاد کی جان دارن او دارن دا قرآن و سنت اغا دقائق دی باریکی دی چیر سڑے بے نپوئی گا پاگیبان پیغمبر پوئی نو دارنگ ورسرم مشتہیدین پی پوئی زکا امی سڑے عام اپا دی سب پوئی گی خدا آیات سے ویدے ترجمہ او عالم او مشتہد اگا بیا پاگیبانی پوئی گی شدہ اشارت النستے کدا دلالت النستے کدا اختضاء النستے کدا عبارت النستے نو داغین ابی مسئل رو بچ پاگیبانی کم علت تے اگا علتو نگوری بیا پاگیبانی چرے نظائر بوری و پاگی بانی خیاد نو پدی بانی سوک ہوئی امید ہوئی غریب ہوئی گی نشد عبارت و نسکت ہوئی او بھی نپوئی گی گیا او پی مشتہد پوئی گی عالم پی پوئی گی و مشتہد بیا پاگا بارکے پوئی گی نو داغی مطابق بیا نور مسئل رو بس اشتہاد کے نگی تا دقائق ہوئی نگی تا بارکے ہوئی دا قرآن و سنت نو دا علم تی مراد تے وعلم کما علم تکن تعلم ناغیم دا تو خودل چھتے پی نپوئی دے او یاتی دا دی واقعی مناسبت سرا دا واقعی مراد دا کتاب و سنت دا تا خود لے دے در کڑے دے وعلم کمالم تا کن تالم اوی خود تا تاغسو چیتا پی نپوئے دے اے پی حاضی الواقعی پا دی واقعی کی چکم خبرو شو واقعی سوا بیدا چار جوڑ کڑے پا یہودی الزامو لگو نتاوی جوڑ یہودی مجرم دے او دے منافقان و منصوبہ وا نتا تا پتا نوا وعلم کما لم تکن تعلم اللہ تا سو خود چتنے وی پوی اللہ تا خود دی تو وی دکی جی تخصیص بعد تامی کتاب و سنت خود ار تو مومن عام خود لے او خاص کر پتی واقع کی رت دام خود چلا منافقان درو کین دی دو کا بعد خائن دے کرے اتی یہ وجی بان الزام لگو لے ہاں نور را پور دے بے دتیاں بریلیان را پاتی دے او گورو ہی کنا پیغمبر سرے عالم الغیب دے او پیغمبر لوی اللہ وی علم غیب عطائی ورکڑے علم غیب دے عطائی او پا ما کانا ما یکون وانی پوئی با ما کانا ما سچی پا خواشی دے او ما یکون سچی با اندہ کی کی خدا صفت تا پورا خدا صفت والا ورکڑی وی دلیل سرے او گورو قرآن چی بیدی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اللہ تا کتاب و سنت علم در کرے دے وعلم کما لم تکن تعلم او نور در کرے تا تا علم ما حغا لم تکن تعلم چی تا پی نپوئے دی نویدہ علم غیب دے گا ایسا لہ در کرے ویدہ دلیل دا پیغمبر دے میں گئے او بلا تائیے علیکہ عجیب خبر ہے دا تا پوسیل کہ پیغمبر وی پیغمبر عالم الغیب دے مشکان ہوئی بریلیان علیکہ سنگ عالم الغیب دے دا علم دا خپل طرف نہ دے کہ اللہ طرف نہ دے وی نا نجیمون دا نوئی چھے علم غیب ذاتی دے ذاتی نہ دے آسائی دے اللہ علیہ وسلم خود چھے اللہ ورکو نبیان علم غیب شو بیا خواقا وحی کنا منا خود آغا سو شیئے جوڑ کرے دے خلق تے دوکا کئی اور ایک اور قرآن کی راجی وعلمک ما لم تکن تعلم دیوئی دا ما عام دے عام وعلمک اوی خود اللہ تا ما اغا طول حرس لم تکن تعلم چھتا پینا پوئی دے نغیر تا طول قوزل پیغمبر عالم الغیب شو پا ماکان ما یکونو بانے پوئی دے غیبوں پوئی دارن تفسیر دے دی تفسیر پدے ملک مشہور تفسیر و پاقواب بیدتیان و سراو سر بل تفسیر نہیں سمدھا غیر مڈے رہے تفسیر حسینی وطوئی تفسیر حسینی اگر تفسیر حسینی ورالی کی ددے آیات دلان دے وی قطرے آب در حلق ما اندیختا فعلم تو بہا ما کان و ما یکون دے نبی علیہ السلام نے نقل کی وی دارش دلان دے والاڑوں نو دا اوبو یو قطرہ یو ساس کے میدے حلق کے اللہ رو غر دولا نو پا ماکانا ما یکونو بانے پوچھو ہم گو رو تفسیر لکلی جو اوی نبی علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام بھی دے سانت خوق ہے او بل دا تفسیر رچا ہے دا تفسیر والا چلے حسینی والا لجی دا دا تفسیر حسینی دا دے دا حسین کاشف وعیدی حیراتی در حیراتی و مولاو افغانستان در حیرات در یو مولا دی او کاشف وعیدی حسینی در نوم دی شیعه و شیعه او دونه پولیلی کی تاریخ چه کلو حیرات که در شیعه و تازیه مازیه وطن و در با پتیو شیعه سڑه در شیعه سڑی در تفسیر خبره او در سڑه خپل بیا مرد دی در حسینی والا 910 ہجری 910 رسنے کھڑے طبقات دا مفسرینوں کی چکم معتبر مفسرین دا غینم نہ رہے بل ادا چی دا تفسیر پر مفسر نہ رہے کھڑے چی دا دیکھم کھڑے چکم محسکین مفسرین دیا و قابل و قبول دیا و طبقات والا دی نیو خدے دا تڑے شیعہ دا دینا جوڑا کھڑے نا خبرہ چرتا محققین مفسرین با اعتماد مفسرین دا خبر نہ لکھے خدا تو بس لکھے تفسیر کنا دی دا تفسیر ان چرتا دے شیعہ اور چرتا دا بیدتی اور بریلینو مگر تفسیر بھی تفسیر کی لکھے دارن راشم ہوئی نور مفسرین با گورو اوئی دا دینا سم مراد دے وعلم کمالم تکن تعلم یو خمونگوئے مراد دا دینا سری اگا دا اشتحاد اور دارن دا دقائق اور دا باریکو اگا علم دے دا قرآن سنا تخصیص بعد التعمیم دے دوین وعلم کما لم تکن تعلم دا خاص واقعہ دے دے علم دل در کچھ دا مناسق قلا کرے دا او دارن مدارک والا وی تفسیر مدارک والا وعلم کما لم تکن تعلم اے من امور الدین و شرائع مرابی دا دین امور دین و شریعتون مراد دا دین و دا علم او دا شریعت علم مراد دے شریعت او سے مازانو ما یکون علم جو دارن نور مفسرین موی طول چو گورے دے دلان محسین مفسرین وعلم کمالم تکن تعلم مراد دا دا شریعتون و دا دین اغا علم مراد او دا ما عام نگا مو ویو که دا عام دا ما تبیه چه عام دا او مراد تے دا ما کان ما یکونو علم دے نو بیا خود دا مو وفا یو کانا بیا با امرا سر مانی سور بقرو گو رہے 151 آیات التم مارا گلے گا یو سل یو پندوستا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ پاک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بعثت بیان کئی چدام یا انعام احسان کرے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اللہ ویلہ احسان میں کرے چتا سمی پیغمبر را لے گرے یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمہ تاو صدما یاتون لولی فاقیم قرآن و سنت تعلیم دلدر کئی یو بل و یعلمکم او خیتاو ستا ما اگو رکھنا ما آغس لم تکونو تعلمون چی تاسو پینا پوئی رہے نا چاہ تا ہوئی امت تا ہوئی کان امت تا ہوئی کان یا خو ایتت مراد نہیں تو امتی نہیں رہ پیغمبر او کو امتی نہ دے آیات میں ساق بے تا تا ہوئی امت تا ہوئی نو یو یعلمکم او خیتاو ستا ما نو دلتا ما آم ہوئی ما آغا طول عرص لم تکونو تعلمون چی تاسو پینا پوئی رہے نو بیا خو تاسو طول عالم الغیب و پا ماکانو ما یکونو پوئی گئے نو تم لیا ما آمائی دار اندی سور بقرہ کے آیت نمبر 239 دو سوائی یو کم سلو اختم آل تو گورا فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون دمونز بیان دیو دا خوف پا حالت نو فإذا أمنتم فاذكروا الله کلی چی پامن شئ نو اللہ یادوائے کما علمکم لکہ سنگے چی تاسو خودنا کڑی دا ما لم تکونو تعلمون چی تاسو بین پوئے لئے مخی نو ما سمانا اگر طول عرصہ ما کھانا ما یکونو نا دو مت ہوئی بیا خو تم په ما کنه ما یو کنه پوي نه نه دا ما چې دا عامنه را او دا خبره د اصولیانو دا ګرامر او د عربیت مسله را کتاب د تنسیخ النظام او ای دا لفظ دما چې دی د اصولونو په نیز باندې علمی اصول عالمانو پنیز من محتملات العموم لا من الفاظ القطعیت علی العموم و ای دا ما لفظ دا سی لفظ دے چه دا صرف دا عموم احتمال قطعی طور بانی نلری بلکہ دیکھ احتمال دا عمومم شتا او دارن دا خصوصم شتا دا پا عام مانا سرم راجی و خاص مانا سرم راجی ارد ہے کہ ما پا عام مانا باندی نہیں چھتے تھے عام مانا وار دارن شرع مواقف دا جرجانی رحم اللہ 623 صفحہ باندی لی موصولات بارک ما و من بارک وی الموصولات لم توزا للعموم بلی للجنس تختمل العموم والخصوص ما او من چرے دادا سے الفاظی دا صرف دا عموم دا پارا نلی بلکہ دا جنس دا پارا دی احتمال دا عموم خصوص بکی دوارش رہے نتب ماں بسر دے کہ عمالی عام دا خاص معنی بانی برا جی دلتا دا ماں پا خاص معنی مراد سمانا وعلمکا اوی خودتاتا خاص کر ما اغس لم تکن تعلم چھتا پینا پوئی دی دے واقع با متعلق دلتا نوی خبر چدا دے منافقانو دھوکا کڑے دا چلی کڑے منصوبے جوڑا کڑے دا نتے پہ اللہ خبر دقا خاص واقعی مراد او یا تے مراد ما احکام دا دین مراد دا نشی ما کانو ما یکنو ما نیدی پوی وعلم کمالم تکن تارم او خودلی اللہ تا تا ما احکام دا دین لم تکن تارم چھتا پہ مخینا پوئے دے وکانا فضل اللہ علیکا عظیمہ او دے فضل دا اللہ پتا بانے ڈیر لے یز دخون من الناس پتائی بیدا دا اللہ نا ولا یز دخون من اللہ انشی پتولے دا اللہ نا وقوما ہم دا اللہ رضی سرائی خبری ہوئی ایدو بیدون خبری تے ایدو بیدون اکر جدوی پتے مشورے کلی مالا یا بانے القول جنہیں پتن کری اللہ